Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Aktay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bugün programı Nuray Hocam'la birlikte yapıyoruz ama Nuray Hocam'a da telefonla bağlanacağız. Bir ikinci telefon bağlantımız olacak aynı anda. Profesör Doktor Güngör Evren'e bağlanacağız. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Güngör Hocamız ve bu 8 Temmuz'da gerçekleşen tren kazasıyla ilgili demiryolu hatları sorununu hocamıza danışacağız. Aynı zamanda eğer vakit bulabilirsek İstanbul'un ulaşım sorunu ve Türkiye'nin ulaşım sorununa ilişkinde birkaç soru soracağız kendisine. Şimdi her iki telefonumuzun da bağlanmasını bekliyoruz. Bağlandıktan sonra bu bahsettiğim konuları ele alacağız. Evet, bunun dışında gene bu geçen haftaki programımızda bahsetmiş olduğumuz Sütlüce'de çöken bina ile ilgili çok kısa bir haber vermek istiyorum. Çok kesin emin olmadığımız bir bilgi vermiştik. Bu çöken binanın sahiplerinin imar barışına başvurduklarına ilişkin. Evet, gerçekten öyleymiş. Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası da bir açıklama yaptı. Çöken binanın sahipleri imar barışına başvurmuşlar. Evet, yani bu imar barışının getirebileceği sorunlar konusunda da önümüzde bir örnek olarak duruyor. Evet, telefon hattımızda her iki hocamız da var. Güngör Hocam, merhabalar. Merhaba Güngör Bey. Efendim, aynı zamanda Nuray Aydınoğlu hocam da telefon hattımızda. Öyle mi? Evet, Nuray Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar efendim, iyi günler. Sağ olun. Evet, şimdi iki telefon hattıyla bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz Güngör Hocam. Bu tren kazasından hareketle size danışmak istediğimiz konularımız var. Hemen ben sözü Nuray Hocam'a bırakıyorum. Güngör Hocam, saygılar sunarım. Sağ olun, çok teşekkürler. Nuray kardeşim, çok teşekkürler, sağ olun. Hocam, biz daha önce bir program yaptık ancak sizin katılmanız aynı konuda mümkün olmadı. Şimdi ben tabii bu konunun doğrudan uzmanı olmadığım için bir önceki programda kendi kişisel görüşlerimi anlatmaya çalıştım. Sizin bir bu konunun uzmanı olarak bu tren kazasının nedenleri konusundaki görüşleriniz bizim için çok önemli olacak. Onları rica edebilir miyiz? Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi başlangıçta şunu da söyleyeyim. Kaza demeye insanın dili de varmıyor. Evet, çok haklısın. Kaza mıdır, değil midir? Bu başımıza gelen olayın tabii çok yönlü nedenleri var. Çünkü biliyorsunuz demiryolu çok disiplinli bir olay. Yani evet. Yalnız at yapısı yok. İşte taşıtları var. İşte sinyalizasyon sistemi var. Ve enerji sistemi vesaire. Bunların hepsinin bir bütünlük içinde aksamadan yürütülmesi gerekiyor. İş güvenliğe gelince, güvenlik açısından hele hiç şaşmaz bir işbirliğinin aynı zamanda aynı kurallara uyma zorunluluğunun olduğunu biliyoruz. Böyle bakınca tabii olay karmaşık ama yine de herkesin gördüğü gibi ilk bakışta olayda altyapının ciddi sorun olduğu gözüken bir şey. Altyapı gerçekten. Ama sadece bu mudur? Onu sonradan düşünebiliriz. Ama bu olayda altyapıda bir yetersizlik var. Genelde demir yollarında, yalnız bizde değil, dünyada da yakın zamanlara kadar demir yolu deyince özellikle üst yapı üzerinde zayıf, travers, balast, işte balastın altında bir balast altı veya alt balast tabakası gibi üst yapı ile ilgili konular üzerinde durulmuştur. Zemin konusu maalesef ikinci dereceden bir sorun olarak fazla üstüne düşünmeyen, fazlasıyla incelenmeyen bir konu olmuştur. Oysa ki zemin son derece önemli. Yani zeminde bir sorun olduğu zaman sizin yapacağınız diğer işler, alacağınız önlemler maalesef geçersiz olur. Şimdi bizim olayımızda anlaşıldığı kadar, gözüktüğü kadarıyla yağışlar dolayısıyla bir iyi çalışmayan menfez, dolayısıyla suların menfezin suya çıkarak menfez üstündeki zemini zorlaması, zeminin suyla bulaşması buluşması sonucunda aslında kötü olduğu anlaşılan bir zeminin dayanımını tamamen yitirmesi sonucunda ve üstelik bir de balast tabakasını da kirli hale getirmesi. Bundan kastımız şu, işte zemin kötü olunca balast zeminin içine gömülüyor ya, hatta zemin balastın içine girebiliyor. Oysa balastın su geçirme ve esnekliği sağlama gibi bir özelliği var. Su geçirme özelliğini de yitirmiş oluyor. Dolayısıyla gelen sulara karşı balast da bir set niteliği taşıyor ve yetersiz olan zemin kayınca artık üstünde balast vesaire diziyor. Kala kala travers, ray çerçevesinden oluşan o kısım askıda kalıyor. Evet. Dolayısıyla olayın özünde bir zeminle ilgili sorun var. Altyapı sorunu var. Altyapının yeterince zamanında yapılmaması, belki sonradan bakılmaması ve bunun hocam, devamında yapım sorunu kadar bir takım bakımlar var. O bakım var. İşlemlerinden de yeterince nasibini almamış olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çok genel bir değerlendirme yapılırsa. Evet. Yani bu altyapıda zeminle ilgili bir sorun olduğu herkesin, benim de tahmin ettiğim bir durum. Ancak bu bakım eksikliği konusu burada, yani bu sorun lokal bir sorun olsa bile buna benzer sorunlar hattın çeşitli yerlerinde olabilir, değil mi? Tabii. Özellikle bu söz konusu hat eski bir hat. Yani çok şekillerden kalma bir hat. Bir tarım arazisinden geçen ve büyük bir olasılıkla o zemin işte uygun zemin değil, demir yoluna atlık yapacak nitelikte bir zemin değil, ama en azından belli yerlerde bu zeminin iyileştirilmesi, balastın altına bir geçirimsiz bir tabakayla işte zeminle üst yapının ilişkisinin su bakımından ilişkinin kesilmesi vesaire gibi konular söz konusu olabilirdi. Ve burada ince bir zemin tabakası söz konusu göreli olarak. Onun iyileştirilmesi en doğru çözüm olurdu. Ama başlangıçta bu zeminin zayıf, kötü bir zemin olduğuna karar vermek, bunun iyileştirilmesi gerektiğine karar vermek gerekiyor. Buna karar verildiği zaman sorun çözülebilirdi. Evet. Peki efendim, bu acı olay, kaza deyip dememekte tereddüt etmekte haklısınız. Bu acı olay bir şekilde bakım eksikliği var diye düşünülüyor, iddia ediliyor bazı çevrelerde. Yani mesela hat bakıcılarının işte görevlerine son verilmiş olması dolayısıyla onların bu olayı daha önceden fark etme imkanının ortadan kalktığı vesaire gibi çeşitli düşünceler, yer yer spekülasyonlar oldu basında. Bu konularda ne diyorsunuz? Bu konular önemli midir? Yani bunlar böyle bir problem olsa bile zeminden veya diğer nedenlerden bunların kazadan önce tespit edilebilme olanakları yok muydu sizce? Şimdi bu kesin olarak doğru da buna tabii ki bakımdan önce gözetim ve denetim olayı diye bakmak lazım. Yani olayı sapladıktan sonra yapılacak işlem bakım olabilir ama biz oraya daha gelmemişiz. Yani oradaki vahim durumu görmemişiz. Onu görebilmemiz için neredeyse günlük olarak hat boyunca hattın ne durumda olduğunu görmek gerekiyor. Bunu yukarıdan araçlarla geçerek yapabilirsiniz. Ama evet, o her zaman yeterli değil. Muhakkak yandan da bakmak gerekiyor. Yani yayan olarak o eskiden yol bekçisi dedikleri ve kaldırıldığını söyledikleri ama aslında öğrenemedik. Azaltıldığı kesin ama tamamen kalkmış mı? Yetersiz olduğu kesin ama. O yol boyunca bunun görülmesi gerekti. Mesela Fransızlar bu ihtiyacı karşılamak üzere dronlardan falan yararlanma gibi bir yol seçiyorlar. Evet. Çünkü yukarıdan yolu görmek yeterli değil. Bu olayda evet, olduğu gibi özellikle yandan da yola bakmamız gerekiyor. Zemin durumu nedir, balastın durumu nedir? Balast zeminin içine gömülüp zemin tarafından yutuluyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Yandan ancak bakarak görebilirsiniz. Dolayısıyla bu olayda belki de belirleyici neden olmuş olabilir bana göre. Eğer o hattın yanından bir yandan bir kontrol yapılmış olsaydı bu görülebilirdi. Çünkü bu birdenbire İşte bir günün, bir yağışının hemen ardından olmuş bir şey değil. Bu bir süreç içinde gelişmiş olması muhtemel bir olay. Dolayısıyla evet, eğer hat boyu bir denetim, gözetim yapılmış olsaydı, burada bir olumsuz durumun olduğunu, zeminin kaymakta olduğu ve dolayısıyla balastın da beraberinde kayıp orada olay çıkabileceği görülebilirdi diye düşünüyorum. Yani hani böyle bir doğrudur. Bence doğru, önemlidir. Gözetim eksikliği var. Evet, evet. Evet efendim. Peki hocam, şimdi bu acı olaydan ne ders çıkarmalıyız? Bunlar tekrar ediyor. Buna benzer olaylar hep Türkiye'de tekrar ediyor. Üzülüyoruz. Can kayıplarımızı evet, üzülüyoruz. Basında birkaç gün konuşuluyor. Sonra evet, unutuluyor. Benzer gerçekten olaylar tekrar maalesef tekrar ediyor. Sizce ne dersler çıkar? Şimdi yapılacaklar belli. Yani bu bugünün sorunu değil. Yalnız bizde olan bir şey değil. Dünyada yıllar yılı işte bir demir yolu deneyimi var. Oralarda bugün yine işte denetim, gözetim, bakım olayları var. Ama orada bu olaylar bize göre çok çok az olay oluyor. Çünkü onlar güvenliğin birinci bir gereklilik olduğunun bilincinde olarak mutlaka güvenlik sorununun üstüne gidiyorlar. Mesela bugün yolların kontrolü işini vesaireyi ciddiye alıyorlar. Şimdi burada en baştan söylediğim lafa gelmek istiyorum. Bu demir yolunun bütünlük içinde olması olayı dolayısıyla etkileşimleri göz önüne alan, İşte taşıtınıyla beraber yolu yalnız yolu değil, üstünden geçecek taşıtı, mesela üstünden lokomotif değil, belki bir otomotris, yani lokomotifle çekilmeyen işte enerji şeyleri araçların içinde olan bir sistemle geçilmiş olsaydı, bir başka anlatımla dingil ağırlıkları daha az olsaydı, hız daha düşük olsaydı bu olay belki de olmayabilirdi. Dolayısıyla taşıtlarla beraber düşünmek gerekiyor. Evet. Ondan şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu konularda bize belki de ışık tutacak ve ders almamızı sağlayacak olaylar İngiltere'de oldu. Nasıl oldu İngiltere'de derseniz, İngiltere'de işte bildiğiniz gibi İşte karayolları bayağı işte yol yapılıyor, üstünden de araçlar geçiyor. Demir yolunun ne farkı var? Onun da yolunu birileri yapar, işte devlet yapar, özel teşebbüs yaparsa daha da iyi olur. Onun üstünde de işte kuruluşlar taşıtlarını geçirirler, gerekli taşımaları yaparlar. Maalesef bu söylenildiği gibi değil. Olmadığı da kazalar ortaya çıktı. Bir kere bir dizi olay oldu bu özelleştirme olayının arkasından. Çünkü sonuçta özelleştirme demek işleri birilerine dağıtmak anlamına geliyor. Kaza olduğu zaman şu görüldü. Kimse sorumluluğunu almıyor. Birisi diyor ki bu sene sorumluluğu. Yok efendim o değildi. O bana haber verecekti, vermedi. Yani sorumluluk havada kalıyor. O nedenle işte İngiltere'de bu işleri kontrol etmek için özelleştirme derken işi daha fazla devletleştiren bir takım yeni kurumlar çıktı. Ve son olarak da artık bu özelleştirilen yerlerin yeniden devletleştirilmesi gibi bir kavram ortaya çıktı. Nedir bu? Asıl olan özelleştirme şu bu değil. Sistemin bir bütün olarak çalıştığının bilincinde olarak bunu bu bütünlüğü koparmamak gerekiyor. Bizde de şimdi şey oldu biliyorsunuz 2013'te demiryolların TCDD'nin demiryollarımızın serbestleştirilmesi diye bir kanun çıktı. Bu kanuna göre altyapıyla işletme birbirinden ayrıldı. Altyapıyı TCDD gene üstleniyor. Ama TCDD'nin bir de taşımacı kuruluşu var. Onun dışında da isteyenler gelip demiryollarına altyapı sahibi olan demiryol TCDD'ye gelip biz sizin hatlarınız üzerinde taşıma yapacağız diyorlar. Ama tabii ki belli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Sertifikalar gerekiyor vesaire. Neyse onları yerine getirirlerse onlar da taşıma yapıyorlar. Şu anda böyle bir yasal statümüz var. Şimdi burada işin benim açımdan acaba sorusunu sorduran tarafı bu bakım, onarım ve benzeri sorunlarla ilgili olarak bu ayrım sırasında ciddi bir düzenleme yapıldı mı? Acaba şu anda bu konuda kimin sorumlu olup olmadığı hakkında bir soru işareti var mı? Çünkü bu çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu işin bir kuralları gerekiyor. Bu kuralların dokümanlar haline getirilmesi gerekiyor. Ben görüyorum yeni yeni dokümanlar ortada. Bazılarına erişmek mümkün değil. Genel anlamdaki dokümanlara erişiyorum. Ama onlar çok genel şeyler söylüyorlar. Şimdi mutfağında neler yapılacağına ilişkin el kitapları var. O el kitaplarına ben maalesef erişemedim. Ama bunlar yeniden elden geçiriliyor anlaşılıyor. Organizasyon yeniden yapılıyor. Bunda inşallah bir aksama olmuyordur. Dolayısıyla yapılacak şey kuralları doğru düz ortaya koymak. Bu kurallarda kuralları işletecek organizasyonu düzgün yapmak ve bu işin hiç şakaya gelmediğini bilmek gerekiyor. En ufak bir noktada bir hata yaptığınız zaman diğer taraflarda her şeyi en güzeliyle yerine getirseniz bile maalesef başınıza büyük dertler çıkıyor. Bu lafın şöyle bağlanması mümkün olabilir. Bana göre bu iş öyle işte burada mı açık olduğunu düzeltelim. Şurada da bilmem ne değil. Bu iş temelden ele alınmak zorunda. Yurt dışında böyle yapılıyor. Mesela Kanada'da yeni elime geçti. Adamların demir yolu güvenliği diye yasaları var ya. Ben bilmiyordum, yeni öğrendim o vesileyle biraz araştırırken. Kazalar bazı zamanlarda kazalarda akma olunca oturup adamlar olayları politikalar açısından, bu yasalar açısından vesaire yeniden ele alıp onları yeniden düzeltiyorlar. Dolayısıyla mesela benim okuduğum belgelerde demiryoluyla ilgili politikalar diyor. Politikaları güvenlik politikası diyor. Güvenlik politikasını kurumun bir birimi değerlendiriyor. Bu o düzeyde çözülecek bir problem değil. Çok üst düzeyde. Ulaştırma politikaları bağlamında ele alınacak bir konu. Özetle konu mutlaka ve mutlaka geniş kapsamlı olarak temelden sıfırdan ele alınıp değerlendirme noktasındadır. Belki başkalarının yaptığı gibi biz de bu konuyla ilgili hatta yasa da çıkarabiliriz. Tabii ki yasa tek başına da yetmiyor. O yasanın gereklerini de yerine getirip gerekli kadroyu yetiştiririz. Gerekli kadro var mı şu anda? Mesela önemli sorunlardan birisi, istediğiniz yasayı yapın, istediğiniz düzeni kurun. O işleri yapacak insan gücünüz yoksa, insan yoksa birisi boş. Şu anda ne kadar bu insan gücü var belli değil. Demir yollarının eskiden meslek okulları vardı. Demir yolu liseleri vardı. Tasarruf gerekçesiyle bunlar kaldırıldı. Ben bu insanları tanıyorum. Onlar o kadar gönülden demir yolcu ki, o kadar sıfırdan işleri öğrenmişler ki, doğrusu onlara ben hakikaten saygıyla bakardım. Maalesef o kaynak kurtulmuş oldu. Bu da bir yanlış. Hocam Türkiye'de demir yoluna eskiye oranla daha önem verilen bir döneme girdik. Yani özellikle bu hızlı trenler ve demiryolu taşımacılığının Anadolu'ya yayılması konusunda bir şeyler yapılıyor. Ama bu güvenlik gereksinimleri daha da artıyor herhalde. Yani şimdi kesin, ben kişisel kesin olarak bir vatandaş olarak acaba diyorum hızlı trene binmeli miyim? Ki bu şu anda çalışan tam hızlı tren değil İstanbul arkası, Ankara arasındaki ama. Tabii ona hızlı tren. Umarız yakın dönemde Türkiye'nin pek çok yerinde hızlı trenler olacak. Fakat bu kadar basit ihmallerin yapıldığı bir ülkede vatandaş nasıl gönül rahatlığıyla hızlı trene binecek? Evet. Şimdi bir örnek aklıma geliyor. Tokyo Osaka hattını belki de kullanmışsınızdır. Sizin Japonya'ya gitmiş olduğunuzu düşünüyorum. Tokyo Osaka hattına belki de bindiniz. Ben de öyle nasip oldu bindim. 1964'te yapılmıştı o hat. 210 kilometreydi maksimum hızı. Şu anda 280 kilometreye çıktı. Evet. O gün bugün o hatta en ufak bir kaza olmamıştır. Bir Allah'ın kulunda burnu kanamamıştır. Evet. Ve oradan taşınan insanlar milyarlarla ölçülebilir. Çünkü orada yılda şu günde 300 bin 500 bin yolcu taşınabiliyor. Çok yoğun taşıma. Yeni zamanlarda 15 dakikada bir şey vardı, metro gibi işte 15 dakika geliyor tren. Hemen koltukları çeviriyorlar, biraz temizliyorlar. Yeni bir yolcular geliyor gidiyor 15 dakika sonra. Milyarlarca insan taşınmıştır ve bir kişinin burnu kanamamıştır. Yüksek hızlı tren böyledir. Çünkü o alabildiğine ince hesaplanması, ince düzenlenmesi gereken, olabildiğince teknolojinin en hassas araçlarından yararlanması gereken bir şey. Öyle olunca da güvenlik sorunu neredeyse sorun olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla yüksek hızlı trende aslında hız arttığı için tabii ki birçok anlamda riskler artıyor. Üst yapıyı zorlayan kuvvetler artıyor. Gerek dışı olsun, gerek yanal kuvvetler olsun. Onlar mesela titreşimler bir şey oluyor. Ben mesela Fransa'daki örneği biliyorum. En ciddi problem hızı artırdığın zaman bu elektrik alınan hatlar var ya işte, onlar titreşimden dolayı o hatlar kopuyordu. Çok uğraştı Fransızlar onun için. Birçok ayrıntılı sorunlar var. Bunun hepsinin tabii teknolojinin de biraz sahibi olarak, en azından özümsemiş olarak bunları yaptığın zaman yüksek hızlı tren öbüründen de daha güvenli diyebiliriz. Şimdi tabii son zamanlarda epey bir para harcandığını söyleyebilirim ben. Onu öyle şey yapıyorum. Epey sorulsa, konuşulsa harcanmış paralar var. Onların karşılığı, ben her zaman öyle bakıyorum, bunların için harcanmıştır. Taşımacılıkta demir yolunun rolünü iyileştirmek, katkısını artırmak, daha fazla yolcu, daha fazla yük taşımak ve bunları da güvenlik içinde ekonomiye en iyi şekilde katkı sağlayacak şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi ben istatistiklere bakıyorum onun için. Yani istatistiklerde bu yapıldığını düşündüğümüz işlere karşı gelen bir durum söz konusu değil maalesef. Ama bunlar belki de şu anda değil de bir süre sonra daha da verimli hale gelecektir. O da ayrı bir işin başka bir tarafı. Çünkü şu anda yeni hatlar yapılırken bazı mevcut hatlar da devre dışı kalıyor. Onlar taşıma yapmıyor vesaire gibi yanları var. Ama konu ucundan kenarından değil. Tekrar onu söylüyorum. Çok ciddi şekilde baştan bir plan program içinde ele alınmaya değer bir konu. Aksi halde her açıdan başımız ağrır. Bu kere bu güvenlik sorunu her şeyden önemli. Bizim insanlarımız canlarımız gidiyor. En başta o. Onun dışında ekonomik olarak da zarara gireriz. Ekonomimizi yeterince destekleyen bir sistem, başlama sistemi ve demir yolu olmaz. O nedenle bu konuya ne kadar önem verirse yeridir. Ama bilimle beraber, bilimin ve teknolojinin desteğini alarak. Tabii. Gürhan Bey, hocama soracağınız başka konular var mı? Evet, var hocam. Ben özellikle hocam lojistikle de çok yakından ilgili olduğu ve o alanda da ders verdiği için özellikle son dönemde Türkiye'de yapılan demiryolu yatırımlarının lojistik sektörüne etkisini de danışmak istiyorum. Yani beklendiği gibi demir yollarının yük taşımacılığında kullanılması aktif hale geldi mi? İstatistikler açısından taşınan malların, ürünlerin sayısında veya işte tonunda artış var mı? Ne diyeceksiniz hocam bu konuda? Şimdi yani bazı gelişmeler var. İstatistiklerdeki şeye bakınca onlarda bazı artışlar, gelişmeler var. Fakat planlar da var aynı zamanda. Planlarda öngörülen gelişmelere karşılık değil. Ne bileyim, planlarda şu dönem içerisinde yük taşımacılığı işte %50 artacak diyor. Rakam çok büyük, %50. Çok iddialı rakamlar var. Fakat o %50 değil de %10 bile çıkmıyor ortaya. Böyle bir durumlar var. Ama bu konuda mesela yapılan, teknik olarak yapılan demir yollarında yenilik anlamında şeyler var. Mesela blok tren taşımacılığı dediğimiz bir taşımacılık var ki, evet, belirli noktalar arasında yük alışverişi yapmadan dosdoğru bir taşıma, direkt bir taşıma yapma, ki demir yolunun en etkili olduğu şekil budur. Maliyetinin en düşük olduğu durum budur. Aktarmalar olmaksızın yüklerin bir noktadan diğer noktaya taşınması, hele de bunun belli bir tonajın üstüne çıkması halinde son derece verimli. Bu tür şeyler var. Sonra lojistik köy diye bir olay var biliyorsunuz lojistikte. Evet hocam. Lojistik etkinliklerinin bir arada yapılabilmek için taşıma türleri arasında demir yolu, karayolu, hava yolu, varsa deniz yolu, bunlar arasındaki koordinasyonu, aktarmaları düzenlemek üzere lojistiğe ilişkin ne kadar etkinlik varsa, gümrük, işte diğer lojistik hizmetler, depolar, depolamalar vesaire, onları içeren bir takım yerler lojistik köy dediklerimiz. Demir yollarımız tam buna karşı mı geliyor onu bilemiyorum ama epey bir lojistik köy çalışması yapıyor. Yani 15-16 düzeyindeydik. Kaç tane bir kısmı da çalışmaya da başladı. Tam sayıyı şu anda veremeyeceğim, yanlış olabilir ama lojistik köyler yapılıyor. Ve bu lojistik köyün de desteğiyle aynı zamanda intermodal taşımacılık konusunda ciddi çabalar var. Ama bu çabalar tam uygulamaya şu anda yansımış durumda değil. Belki de önümüzdeki, demin de söyledim, önümüzdeki dönemde bu yapılanlar sonuçlarını verecektir. Dolayısıyla en azından şu ortaya çıktı. Geçmişte, daha yakın geçmişte biz taşımacılığı düşünürken lojistiği aklımıza getirmezdik. Bu çok bu saatten bakınca, bugünden bakınca ayıp gibi gözüküyor ama geçmişte gerçekten böyleydi. Taşıma planlaması, ulaştırma planlaması yapılıyor. Fakat ya bir de lojistik olayı var. Lojistik diye bir kavram var. Onun şemsiyesi altında bu ne olur diye bir şey sorulmuyordu. Ama bugün o gündeme gelmiş oldu. Yani demir yollarının ve lojistik içinde fonksiyonları var. O fonksiyonlarını da doğru dürüst yerine getirmesi gerekiyor. Mesela çabalar var. Bu konuda çabalar var. Yeterli değil. Bizim teknik üniversite olarak geçmişte 2004-2006 arasında bir proje yapmıştık. O uzun süre bakanlığın sayfasında kaldı. Şu anda var mı bilmiyorum. 2500 sayfalık bir rapor üretmiştik. Orada biz özellikle genel olarak ulaştırmayla ilgiliydi ve demir yolu da ağırlıkla içindeydi bu çalışmanın. Biz demir yolları ile ilgili şunu söylemiştik. Yolcu ve yük var, tamam. Ama demir yolu açısından yükün öne çıkmasında, özellikle başlangıçta öne çıkmasında yarar var. Çünkü bizim hatlarımız, mevcut hatlarımız yolcu taşıması bakımından etkin olabilecek, karayoluyla yarışabilecek durumda değil. Ama pekala elden geçirilerek, gerekli önlemler alınarak yük taşımacılığında hizmet edebilir. O zaman karayolunun yükünü de ölçüde azaltabilir. Çünkü bizim yüklerimiz maalesef çok ters şekilde karayoluyla, demir yoluyla değil, deniz yoluyla değil, karayoluyla taşınıyor. Bu son derece yanlış, taşımacılık ekonomisi açısından yanlış bir şey. O yükü aldığımız zaman hatta karayollarının güvenliğini de artırmış oluruz. Çünkü birçok kaza bu yük araçları dolayısıyla, ağır vasıtalar dolayısıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mevcut hattı yok sayamayız. O bizim bir değerimizdir. Onu iyi kullanmamız, iyi değerlendirmemiz lazım. Onu elden geçirmeli ve yükü öncelik tanımalıyız. Ama kesinlikle yolcudan da uzakta kalmamalıyız. Orada biz yokuz dememeliyiz. Onun da aracı yüksek hızlardır. Yüksek hızlı hatları yapmamız lazım. Ama bizim önerimizde Çin'e benzer bir durum olmadı. Yüksek hızlar öne çıktı. Aynı anlamda yüksek hızlara verilen önem anlamında yük açısından örneğin altyapıya gereken önem verilmedi. Dolayısıyla şu anda belki çok daha iyi bir yük taşımacılığı olabilirdi demir yollarında. Politika bu anlamda yerine getirilmediği için yani yük daha önemlidir. Önce yüke ağırlık verelim ama bir yandan da yüksek hızlı trenleri yolculuk açısından belki iyileştirecek hatları falan halledelim. O olmadı. Yüksek hızlar çok öne çıktı ama tam da yüksek hız olamadı. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Hocam siz aynı zamanda 2000'li yılların başında bu Avrupa Birliği ile demir yollarımızın ortak kullanılabilir hale gelmesi konusunda da görüşlerinizi çeşitli yerlerde ifade ettiniz. Hatta bu konuda yapılmış olan çalışmalarınız dergide de yayınlandı. Bugün itibariyle yani 2018 itibariyle düşünülen hedeflere ulaşılabildi mi acaba? Yani Avrupa Birliği demir yollarıyla Türkiye'nin demir yollarının ortak çalışması söz konusu mu? Ne durumdayız bu konuda? Evet, evet. Bu tabii ki Avrupa'nın da yararına olabilecek bir bağlantı sistemi. Avrupa-Asya bağlantısını sağlayacak. İşte Avrupa'dan Londra'dan meşhur deyimiyle işte Çin'e kadar uzanacak bir demir yolu anlamında bir şey. Türkiye'nin gerçekten yani olağanüstü anlamlı, önemli bir yeri var. Stratejik açısından. Yani bir köprü, kavşak yerinde. Evet. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya yani böylesine bir yer dünyada başka yok. Dolayısıyla bu coğrafyayı çok iyi değerlendirmek mümkün. Onun için biz bir yerlerde etkili olamadık. Biz de dediler ki ya tamam sizden geçelim de boğazınızda bir demir yolu kesintisi var. Yani boğazı geçmemişsiniz demir olarak. Peki işte şu anda geçilmiş oldu. Fakat o şehir içi İstanbul trafiğine ancak hizmet ediyor. Yeterince ana trafiğine hizmet etmesi çok tartışmalı bir konu. Dolayısıyla yeterli değil ama her halükarda biz diyoruz bunu. İşte boğazımızı geçtik demir yoluyla. Peki o zaman diyorlar ki yani İran üzerinden gidecek olsak Van Gölü var. Siz Van Gölü'nü feribotlarla geçiyorsunuz. İki tane köyüne feribot koymuşsunuz. Bununla bu iş olmaz. Bu kesintiyi ortadan kaldırmak lazım. Van Gölü'nün güneyinden veya kuzeyinden geçmedi. O da çok zor hakikaten. Coğrafyası, topografik yapısı itibariyle gerçekten zor. Bizim teknik üniversite yaptığımız projeler vardı. Kuzeyden bir hattın olabilirliğini biz göstermiştik. Onun dışında peki o zaman Kafkasya'dan geçelim deyince Ermenistan'la sorunumuz var. Oysa bizim hattımız, demir yolu hattımız, demir yolu Ermenistan üzerinden gidiyor. Kapılar kapandı. Dolayısıyla bizim İran üzerinden düşünmezsek Kafkasya üzerinden bir bağlantımız söz konusu değil. Orta Asya ile falan. Buna karşılık bir biliyorsun Kars Tifris hattı ile evet. Kafkasya'ya Ermenistan'ı dışlayarak Gürcistan üzerinden gitmek için bir hat yapıldı. Şu anda işletiliyor. Kafkas'tan Tifris'e kadar uzanan bir hat. Bu 125 kilometre civarında, 90 kilometresi falan bizde, 35 kilometresi öbür tarafta. Gerçi o arada bir de hat genişliği sorunu var. Onların hattı geniş, bizimki normal. Dolayısıyla orada bir şeyleri, dingilleri ayarlamak için, değiştirmek için özel istasyonlara ihtiyaç var. Ama onlar çözülüyor sonunda. Teknik sorunlar, onlar bir şey değil. İşte oradan Hazar Denizi, işte Bakü'ye gidiyor bu demir yolu. Bakü'den karşıda Türkmenbaşı diye bir yer var. Oraya feribotlarla geçip ondan sonra da işte Orta Asya, Asya diye gidecek. Bunun alternatifi Traseka projesiydi. Avrupalılar bunu, Avrupa Birliği Traseka diye bizi dışlayarak hallettiler. İşte Avrupa'dan gelen trenle gelen yükler Romanya limanlarına geliyor. Oradan feribotlarla işte Gürcistan limanlarına, oradan da trenlerle gene Bakü'ye, Bakü'den de demin söylediğim yolu izliyor. Biz şu anda diyoruz ki hiç böyle şeylere gerek yok. İşte Romanya limanlarına gelecek, oradan feribota binecek, feribottan yeniden inecek, işte trenlere binecek. Türkiye üzerinden siz bu işi çok daha halledebilirsiniz. Gerçekten yalnız bizim değil, Avrupalıların kendilerinin, Avrupa Birliği'nin yaptığı projeler var. Avrupa ile Asya arasında en etkili geçiş hangisidir deyince Türkiye üzerinden geçiş çıkıyor. Evet. Bizim sonucu bu çıkıyor. Burada tabii bizim hala da eksiklerimiz var. Onları tamamlamamız gerekir. Onun yanında da bu maalesef uluslararası taşımacının bir politikası da olmalı. O politikası da son derece önemli. Tekniği kadar önemli. Bazen teknik içinde ikinci derecede kalıyor. Biz buradan çok büyük yararlar sağlayabiliriz. Hani altın yumurtlayan tavuk derler ya, demir yolu transit geçişlerde aynen altın yumurtlayan tavuktu. Demin söylediğim gibi maliyeti son derece düşük ama bu geçişler insanların işini çok kolaylaştırdığı için belli bir bedeli de insanlar ödemeye de hazır. Dolayısıyla son ülkeye son derece büyük yarar sağlayabilecek ve lojistik açıdan da bir önem kazanacak. Uluslararası anlamda lojistik üst niteliğini kazandıracak bir çözüm olabilir. Bunun için işte söylediğim çalışmalar yapıldı ama daha yapacak çok şey var. Evet. Nuray Hocam, bu arada sizi boşuna bekletiyor olabiliriz. Rica ederim. Benim birkaç tane daha sorum olacak çünkü. Tabii. Onlardan bir tanesi de şu Güngör Hocam. 1986-96 arasında 80 öğretim üyesinin katıldığı bir grubun koordinatörlüğünü yaptınız. Ve Ulaştırma Çalışma Grubu Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Hızlı Tramvay Sistemi Proje Kontrolü ve Danışmanlık Hizmetleri başlığı altında bir çalışma yürüttünüz. Şimdi bu tabii çok da tarihte kalmış bir olay değil ama 80 öğretim üyesinin katıldığı böyle bir çalışmanın sonuçları bugün ne kadar gerçeğe yansımış durumda, uygulamaya yansımış durumda, doğrusu çok merak ettim bunu da, bunu da sormak istiyorum size. Bayağı araştırmışsınız, sebebi şeyler geçmişe dönüp de bir şeyler çıkıyor. Evet, bu unutuldu gitti bile, siz bunu gündeme getirdiniz. Bu aslında ilk raylı sistem yapılması dolayısıyla burada bir akademik yapımızın, bir üniversitemizin bu konuda bir şekilde olayların içinde olması ve ondan sonraki gelişmeleri de belki destekleyecek, yönlendirebilecek bir biçimin sağlanması düşüncesi paralelinde ortaya çıktı. Yani bir anlamda biz orada öğrendik, epeyce de öğrendik. Yani orada yaptıklarımızı öncesinden tam olarak biliyor değildik. Ama olayların içinde yaşayarak orada çok iyi edindik. Ve görevimizi de gereğince yerine getirdik. O bir hattın yapımı olarak işte Aksaray-Esenler hattıydı. O hattın yapımı şeklinde bir görevdi. dediğim gibi demir yolu çok yoğun için içinde her şey var. Altyapısı var, üst yapısı var, malzemesi var, makinacılara ihtiyacımız var, sinyalizasyonculara vesaire. Dolayısıyla 80 öğretim üyesi oradan çıktı. Değişik disiplinlerden arkadaşlarımız devreye girdiler ve kalabalık bir grup oldu. Tabii buraya kadar anlatımından şöyle bir sonucu ifade etmem mümkün olsaydı keşke. O günden sonra da yapılan raylı sistemlerde bizden yararlandılar. Biz de o birikimimizi bize gelenlere sunduk ve dolayısıyla işlerin daha iyi ekonomik ve ulaştırma açısından uygun etkin yapılmasına katkı sağladık diyebilseydim. Ama öyle değil. O iş orada kaldı, bitti. Yani evet. Ondan sonra oradaki birikim, orada elde edilen deneyimler maalesef işe yaramadı. Evet, ben de tam da bu açıdan sordum hocam. Yani maalesef, bugün maalesef onun devamı olmadı. Yani bu hikaye öyle başlayınca böyle bitmemeli diye düşünüyor insan. Ama maalesef böyle bitti. Evet, yani o dönemde sizin çalışmış olduğunuz proje şu anda toplam projenin neredeyse %10'u 15'i gibi, yanlış hatırlamıyorsam uzunlukları. Çok daha, evet. Evet. Yani. Ondan sonra yapılan birçok şey oldu. İşte tüneller açıldı ve birçok ulaşım projesi gerçekleştirildi. Fakat bunlar ilk başta planlandığı şekilde yürümediğini en azından biliyoruz. Bu anlamda sormak istediğim ikinci çalışmanızda İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nde de Ekim 2015 ve Mart 2017 arasında Ulaştırma Bakanlığı'nın isteğiyle bir ulaştırma ana planı stratejisi projesi hazırladınız. Bunun devamında da. Biraz önce söylediğim 2004-2006 olmalı. Şu anda yanılabilirim ama 2004-2006 arasında yaptık onu. Türkiye ulaştırması strateji. Ana planı stratejisi projesi. Bu 2005 hocam. 2005 olabilir ama 2005-2007, 2 yıl oldu. Ama 15 değil yani. Yok 2015, yanlış söylemiş olabilirim. 2005, evet. Ben öyle anladım da. 2005-2007, evet. O işte demin söylediğim şey, biz orada yani o çalışmadan çok yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye ulaştırması bir bütünlük içinde ele alındı. Çevresinin etkileri de, yani Avrupa'sıyla, Asya'sıyla, deniz bakımından dış etkilerle, dış çevre etkileriyle beraber ele alındı. Ve bütün taşıma türleri, önce bir kere biz genelde değerlendirme yaptık. Türkiye'de ulaştırma nereden gelip nereye gidiyor, onu net olarak ortaya koyduk. Yıllar boyu yapılıp unutulan bir şeyler var bize. Maalesef öyle oluyor. Yapıldığını benim bildiğim, arkadaşlarımın bildiği bir sürü şeyler var, unutulmuştur. Biz onların hepsini ortaya yeniden koyduk. Yeniden Amerika'yı keşfetmenin alemi yok. Bir kere onları ortaya koyduk. Türkiye'nin o aşamadaki sorunlarını ortaya koyduk. Dünyada ulaştırım, Avrupa'da ulaştırma nereye gidiyor? Bir Avrupa Birliği bağlamında bizim ilişkimiz de var. Dünyada ulaştırma nereye gidiyor? Bu durumda bizim mevcut olan sistemimizin sorunları nelerdir? Ve bu sorunları çözerek gelecekteki arzuladığımız, hedeflediğimiz bir sisteme nasıl gideriz diye bir bakış açısıyla bir durum tespiti yaptık. Birinci cilt, ilk cilttir o. İkinci ciltte bu sorunları, sapta dönmüş sorunları çözmek için neler yapmak gerekir, onun analizini yaptık. Üçüncü, son şeyde de somut olarak önlemler nelerdir, neler yapılmalıdır diye onları koyduk. Senin söylemiş olduğum o demir yolu ile ilgili görüş oradandır. Oradaki şeyde sistem öneride biz onu söylemiştik. Yani yolcu yük tabii ki ikisi de var. Ama bir şekilde yükü öne almak ve onunla kazanılacak bir enerjiyle sistemi daha da geliştirmek, yolcu da yüksek hızlı trenlerle el almak gibi bir şey söylemiştik. Şimdi o da aynı şekilde o kadar, hatta bize söylenen orada şuydu, bu el çıkar, elimizin altında olacaktır. Bakanlık bize öyle söylemişti. Bu sizin yaptıklarınızı, söylediklerinize aykırı hiçbir şey yapılmayacaktır ama maalesef şu anda unutulmuş gibidir. Unutulmuştur. Onun şeyi o. Evet. Şey gelince İMP Ulaşım Danışmanlığı. Beni İstanbul planlamasında ben ulaştırma danışmanı olarak görev yaptım. 2 yıl. Orada doğrusu çok iyi şeyler yapıldı. Yani şey olarak, akademisyen olarak tatmin olduğum, beni memnun eden şeyler oldu. Orada işte 300-400 akademisyeni bir arada biliyorsunuz. Herkes aralarda çalışıyor. Ve sonra işte ilişkisi olması gereken birimler birbirleriyle tanışıyorlar, konuşuyorlar. Siz nasıl söyleyeceksiniz, sizin yaptıklarınız bize nasıl yansıyacak vesaire. O 1/100 binlik bir çevre düzenleme planıdır. Yani evet, bir stratejik plandır o. O stratejik planın iyi bir plan olduğunu ben söylüyorum. Keşke o plan uygulanabilseydi İstanbul'un durumu çok farklı olurdu. Ve İstanbul bir planlı gelişen kent olma yoluna girerdi. Ama maalesef daha biz planın başındayken plan dışı bir takım işler yapılmaya kalkıldı. Ve ondan sonra da planın öngördüklerinden çok yani planda öngörülmeyen şeyler yapıldı. O plan maalesef güzel dediğim, savunduğum plan geçerliliğini getirdi. Evet, İMP'nin de kapanmasıyla sonuçlandı tabii. Evet. Maalesef. Yani orada 200 uzmanın çalıştığı, birçok danışmanın, sizin de içinde olduğunuz grubun ciddi çalışmalar yürüttüğü bir yerde İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi. Evet. Bir başlangıçtı. Ben dediğim gibi o zaman şöyle diyordum. Bu bir tarihi bir önemli bir olaydır. Bu İstanbul'un planlı gelişmeye başladığının hareketidir. Bundan sonra artık İstanbul çok iyi gidecek diye. Fakat o ümitlerim, heveslerim çok uzun süremedi maalesef. Evet, yani siz 16 maksimum 16 milyonluk bir İstanbul nüfusunun önemini vurguluyorsunuz bir söyleşinizde. Ama yani hedef İstanbul için herhalde 25'lere 30'lara varacak hale gelmiş yani, vaziyette. 16 milyon çok ciddi bir çalışmanın sonucu. Yani bir grubun falan değil. Her grup kendisi açısından, nüfus ilişkisi açısından konuyu değerlendirdiği zaman 16 milyon bir de 200 bin falan vardır, öyle bir şey. 16 milyon küsur. Bu İstanbul'un kaldırabileceği nüfus budur. Bundan ötesi İstanbul'da yer yok artık denilmiştir. Fakat işin en kötü tarafı da ondan önce, ondan bir iki yıl sonra yapılan şeylerde, projelerde, mesela Avrasya Tüneli'nde İstanbul nüfusu, ya şu anda yanlış söylemeyeyim, 20 milyon mu ne esas alınarak yapılmış. Kaldı ki ana planda, İstanbul'un stratejik planında bu 16 milyonu geçemez deniyor. Orada 22 milyon diye göz önüne almıştık. Böyle bizim şeylerde, çalışmalarda uyumsuzluk, tutarsızlık da maalesef. Evet. Vakti zamanında yapılmış olan birçok çalışmanın rafa kaldırılmış olması, evet, gibi. Evet hocam. Evet. İki önemli nokta üzerinde durdunuz Nuray Hoca ile konuşurken ve örnek verdiniz demiryolu yasası ve ciddi bir yönetim sorunundan bahsettiniz. Aynı zamanda ulaştırmanın da herhalde bir geleceği planlamak, geleceği netleştirmek açısından hem yasaya hem de doğru düzgün bir projeye kavuşturulması gerekir. Şimdi korkumuz 100 günde gerçekleştirilecek olan 400 proje. Bakalım o paketin içinden Cuma günü neler çıkacak. Açıkçası çok kaygıyla, ben kendi adıma kişisel olarak söyleyebilirim, bunun sonucunu bekliyorum. Cuma günü kamuoyuna açıklanacak olan listeyi bekliyorum ki çok büyük bir ihtimalle ulaştırma projeleri de sayı olarak ağırlık taşıyacaktır herhalde. Bu şeyin içinde. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Ben oraya gelmek isterdim. Daha belki verimli çalışma yapardık. Bu bitmeyecek bir konu hocam. Tekrar başvuracağız size tabii ki. Memnuniyetle. Sağolunuz. Çok çok teşekkürler. Nuray hocam size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Hocama çok teşekkür ediyorum ben de. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nuray hocam sağ olun. Görüşmek ümidiyle. Evet efendim. İnşallah. Hoşça kalın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim. Bugün programımızda ara vermedik. Bir müzik parçası dinletemedik size. Çünkü hem Nuray hocam hem de Güngör Evren hoca telefonla bağlandılar Altın Saatler programına. Ben bir iki notu daha sizlere ulaştırmak istiyorum. Ondan sonra bir müzik parçasıyla programımızı sona erdireceğiz. Biliyorsunuz 28 Temmuz günü de Sancaktepe'de Mevlana İlkokulu'nun duvarı yıkıldı. Bugün ise Ümraniye'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi Yolu Caddesi'nde devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Beyoğlu Sütlüce'de apartman sakinlerinin çabası sayesinde can kaybının önüne geçilmişti. Süratle boşaltmışlardı. Sancaktepe'deki okul duvarı yıkıldığında ise yaz tatili nedeniyle bahçede öğrenciler bulunmuyordu. Ümraniye'de ise tesadüfen cam kaybı olmadı. Göçük altında sadece arabalar kaldı. Bu zaman zarfında can ve mal kaybına yol açmadığı için haber değeri de taşımayan, dolayısıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyen pek çok altyapı sorunu yaşandığını belirtiyor İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulu başkanı ve sorunların günlük hayatı, kent içi ulaşımı olumsuz yönde etkilediğini de özellikle belirtiyor. Bunlar tesadüf olarak açıklanamaz diyor. Karşı karşıya kaldığımız sorunları doğa olaylarına bağlamak ikna edici değildir diyor. Çünkü biliyorsunuz bütün bu olaylar yağışların yüksek miktarda gerçekleşen yağışlar olduğu ifade ediliyor yetkililer tarafından. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, başta merkezi yönetim olmak üzere yerel yönetimlerin, yüklenici firmaların, meslek mensuplarının sorumluluğu üstlenmekten imtina etmemeleri, sorunun tespit edilmesini ve uygulanabilir çözüm üretilmesini ötelememeleri gerektiğini belirtiyor. Son bir haftadır İstanbul'un değişik noktalarında karşı karşıya kalınan manzara kentin insan hayatı açısından ne kadar tehlikeli bir hal aldığını açığa çıkartmaktadır diyor. Yapı denetimi başta olmak üzere yapı üretim süreci sorunludur ve ciddi ölçüde zaaflar içermektedir. Zemin etütlerinden başlayarak zemine uygun proje üretimi, projeye uygun imalat gerçekleştirilmesi ve bütün bu sürecin mühendislerin uhdesinde olması gerekmektedir ki son yıllarda sık sık karşılaştığımız üzere ne yazık ki siyasi otorite mühendislik mesleğini itibarsızlaştıran, mühendisleri kulvarın dışına çıkartan, yapı üretim sürecini denetimsizliğe mahkum eden adımlar atmaktadır diyor. Evet. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama. Evet efendim, Altın Saatler programını bugün burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.